Een beetje aangefietst. En, maar het zal wel leuk worden. Ja, wat verwacht je dan eigenlijk? Ja, spektakel, muziek. Je hebt die gasten hier gezien, die twee. Ja. Vijf meter. Ja, ja, geweldig. Weet je wat die gaan doen? Nee. Die gaan rondwandelen. Met die gun. Heb je die gun gezien? Ja. Heel goed. Ja, maar. Je gaat iemand gewoon op zijn rug nemen, hè? Dat is gewoon een rugzak. Ja, ja, ik heb ze wel eens eerder gezien, ja. Ja, ja. Ja, je kan ermee lopen, ze bewegen heel realistisch en heel mooi gemaakt. Ja, lieve luisteraar, dat mis je allemaal nu, hè? Had je maar gewoon van de bank zien, moeten komen, hè? Had je maar op je fietsje moeten stappen, lieve luisteraar. Grote poppen van 1,05 meter die gewoon rondwandelen. Ja, joh. Fuck, joh. En, heb je die vliegels hier rondrijden? Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar ik heb er wel naar gekeken. Ziet er goed uit. Die is zo machtig. Ik hoorde dat hij in de fik gevlogen was. En dat die, Er komt zoveel rook uit. Dat is echt niet normaal. Een rijdend milieudelict. Dus, heerlijk. Dit is pas misdaad tegen de menselijkheid. Hè? Nou. Ja. Beetje fikkie stoken is nog nooit iemand van dood gegaan. Sowieso. Nou. Ah, soms. Er zijn spontane crematies geweest, hè, soms. Ja. niet te dicht bij het vuur komen, maar wel onderdeel van de menselijke geest. Vuur te stoken. Ja, zeker. Ja. Met z'n allen eromheen staan, kijken. Ja, warmte. Warmte. Warmte. Ja. Dus wil je verder nog iets? Wil ik verder nog iets kwijt? Ik wens iedereen het beste en ga lekker zoek met elkaar de warmte op. Nou ja, hier met name. Hier met name, maar overal, waar je maar bent. Maak een vuurtje met vrienden. Zorg dat het vuur brandt in je hart en om je heen. Zo hard branden dat het iedereen meeneemt. Dan houden we de wereld gezellig. In ieder geval dit stukje hier en nu. Hè? Ja, sowieso. Dat is waar het om gaat. Nou, veel plezier, man. Ja, jij hebt echt niks meer te vertellen. Nu niet. Echt even heel serieus. Dus dan gaan we snel afbreken. Dat heel goed. We niet hebben. Dankjewel. Door naar de volgende. Ja, met Hans. Thijs. Thijs, dankjewel, Thijs. Yes. Nou, dat was wel even een heel goed gesprek, even met Thijs.